Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımızı taşıyan uçak Hint Okyanusu'na düşmüştür. Kazadan sağ salim kurtulduğumuza sevinelim derlerken kendilerini bir katil balinanın midesinde bulurlar. Yanlarında bulunan cep telefonu sayesinde Rıza'ya bir biyoloji kitabından balinanın sindirim sistemini tarif ettirirler. Bu ders kitaplarından okutulduğunda bu bilgi sanki gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyen öğrencilere bir derstir. Balinanın karnından çıkmayı başaran kahramanlarımızı dalgalar daha önce keşfedilmemiş ıssız bir adaya sürükler. Onlar ıssız adanın sahilinde dinlene dursunlar, adanın sürprizleri bir bir ortaya çıkmak için sıra kollamaktadırlar. Cihangir, içinden bir ses diyor ki... Ne diyor? Burada bizi çeşitli sürprizlerin beklediğini mi söylüyor? Nereden bildin lan? Yoksa düşüncem dışarıdan belli mi oluyor? İçindeki ses değil abi, sen karıştırıyorsun. Onu söyleyen araya giren çocuktur. Aa, şu zor durumlarda kalındığında yaşananların bir rüya olup olmadığını söyleyen zat mı? Evet o. Ah, o ne muhabbetin abi? Benim içimdeki ses de diyor ki burada yerliler var diyor ve sizi yiyecekler diyor. Sen de Amerikan filmlerinden etkilenmişsin oğlum. Onları bize öyle yamyam gösteren Amerika amca. Yerliler adam yemezler evladım. Öyle olsaydı Saadettin Teksoy, Coşkun Aral şu anda faili meçhul olarak anılacaklar. Şu an bilmediğimiz bir adadayız. Yapmamız gereken ilk iş etrafı araştırmak. Ne var ne yok bir bakmak. Yani durum vaziyet raporu çıkarmak. Anlaşıldı abi. Böylece adayı gerçekten keşfetmiş olacağız değil mi? Yalnız dikkatli olmalıyız abi. Vahşi hayvanlarla karşılaşabiliriz. Yanımıza sopa mopa alalım. Haklısın. Şuradaki ağaçlardan yapılabilir bu dedikleri. Evet Cihangir, sopa ve dahi mopalarımız hazır. Sopalar yetersiz olduğunda şunlar, yani mopalarımızı kullanacağız abi. Evet, sopaları kuralına uygun yaptık ama mopalar için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü daha önce hiç mopa görmedim. Yaptık işte abi, becerebildiğimiz kadarıyla. Hadi gidelim abi, adanın keşfedilmemiş, balta girmemiş ormanları bizi bekliyor. Balta girmemiş ormana giren ilk balta olmamak için yapmamız gerekenler var Cihangir. Ne gibi abi? Bir seçim yapmamız lazım Cihangir. Tek turlu. Lütfen adayı siyasete alet etmeyelim abi. Abartma. Birimizin başkan olması lazım. Evet, bu durumda iki aday var. Evet. Biri ben, yani Tokat Niksar yöresinden Muhabbettin Köroğlu. Diğeri de doğal olarak ben. Seçim bölgemi söylemek istemiyorum. Pekala, oylamaya geçiyoruz. Cihangir'in başkan olmasını isteyenler... Yok. Muhabbettin Köroğlu'nun başkan olmasını isteyenler... 1-2 evet. Oy çokluğuyla Muhabbettin Köroğlu başkan seçilmiştir. Oyunu benden yana kullandığın için teşekkür ediyorum Cihangir Bey. Görev süren boyunca bölgenize hizmet için elimden geleni yapacağım. İstersen bir de açılış konuşması yap Muhabbettin abi, en yaşlı üye ve başkan sıfatıyla. Ama sakın çalışma raporunu okuyayım deme. Ben de muhalefet milletvekilleri gibi oturumu terk ederim valla. Lafı uzatma Cihangir. Unutma ki sende iyi ve önemli bir görevlisin. Seni bana verilen yetkiye dayanarak başkan yardımcısı ve grup başkan vekili olarak atadım. Tanıdığın olduğum için değil, değil mi Muhabbettin abi? Elbette hayır. Göreve liyakatine inandığım için. Hayır, ıssız adada kadrolaşma filan demesinler de sağdan soldan. Hiç kimse diyemez. Bu göreve layık biri varsa burada o da sensin. Ne yani? Kendi arkadaşımı getirmeyecektim de bu göreve yerlilerden birini mi getirseydim ha? Teşekkür ederim. Bu atama benim için sürpriz olmadı zaten. Bu kararı bekliyordum. Çünkü bu işte tecrübelerim vardı. Ne gibi? Lisedeyken sınıfın sınıf başkan yardımcısıydım. Başkan okula gelmediği zamanlarda yerine ben vekalet ederdim. Ayrıca bir sınıf başkanının yapabileceği en önemli görevleri bana devrederdi. Ne gibi? Konuşanları tebeşirle tahtaya yazmak ve konuştukları kadar isimlerinin yanına çarpı koymak gibi. Tamam, gidelim sayın yardımcım. Gidelim sayın başkan. keşif çalışmalarımızdan anladığım şu ki Cihangir, burası çok güzel bir ada. Manzarası doyumsuz. Her yer deniz görüyor. Yeşil ve doğayla iç içeyiz. Evet Sayın Başkan, sanki yalancı cennet. Yine anlaşılmıştır ki Cihangir, bizden başka kimse yok. Yaşasın, özgürüz desene başkan. Seni mi kıracağım sayın yardımcım diyeyim bari. Yaşasın, özgürüz. Özgürüz. Özgür olmasına da, özgür olmanın da bazı yan etkileri yok değil. Issız bir adada tabii ki. Ne gibi sayın başkan? Ne yiyeceğiz hiç düşündün mü sayın başkan vekilim? Hani ekmek, hani peynir, hani zeytin, hani meyve. Hadi en basitinden menemen yapalım. İki yumurta kızartalım, içimizin kazıntısını giderim desen. Yumurta yok, domates yok. Hepsinden önemlisi yağ yok. Yağsız menemeni dünyada yiyemem. Makarna yapalım desen, spagetti makarna bile yok. Hiçbir şey yok, ekmek de yok. Hadi ekmek bulamadık, yakınlarda bir pastane bile yok. Bu durumda yapmamız gereken sayın başkan, ilk insanların yaptıkları gibi avcı bir millet olmak ve vahşi doğanın bize getirdiği hayvanları avlamak. Mesela balıkları avladık diyelim. Nasıl pişirmeyi düşünüyorsun? Tabii ki Kızılderili usulü ateş yakarak. Filmlerden görünce ben çok denedim. İki odunu birbirine sürterek ama sadece filmlerde yanıyor. Bu durumda ne yapmamızı önerirsin sayın başkan? Ne bileyim sayın başkan vekilim, bir şeyler düşün işte. Değilse açlıktan gideceğiz vallahi. Seni niye başkan seçtik başımıza abi? Tecrübelisin, ağarmış saçların var. Vizyonun, vitrinin var, karizman var, ileri görüşün var. Sürdürülebilir stratejik pazarlamaya yetin var. Görmüş geçirmiş adamsın, yaşın var. Zor durumlarda kritik kararları alabilirsin diye seçtik. Değilse muhalefet edesin ve polemik yapasın diye değil muhabbetin abi. Öyle mi? Öyle mi? Keramet ağarmış saçlardaysa al sen tak başına. Ah, ah saçım açıldı. Ah, oh, o kavukla yapılıyordu değil mi? Bana bak, seni de başkan yardımcılığına seçtik. Eşek başalığına değil. Ben seçilmiş değil, atanmışım. Sen atadın. Lütfen burada atanmış seçilmiş kavgası yapmayalım. Birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Bu kısır tartışmalarla harcayacak bir saniyemiz bile yok Cihangir. Başkan yardımcısının görevi, başkan çalışmadığı zaman yerine vekalet etmek veya onun düşünmesine yardımcı olmaktır. Şu an açız. Hem de cari açız. Haklısın da abi, sen büyümüşsün. Yap bir şeyler. Değilse açlıktan ölüp gideceğiz. Adı sanı konulmamış elin ıssız adalarında. Tamam, adını koyalım madem adı sanı olan bir yerde ölünmesi avantajsa. Kınalı Ada olsun mesela. Yaşlanınca buraları yad ettiğimizde aman benim kınalı adalarım deriz. İyi de abi, Kınalı Ada zaten var. Aman ne ismi be, karnımızı doyuracak bir şeyler düşün işte. Aklıma geldi muhabbetin abi. Balık avlayabiliriz. Onu daha önce de söylemiştin zaten. Öyle mi? Ne duruyoruz o zaman, gidip hemen avlayalım. Neyle avlayacağız? Takımlarımız yok ki. Zıpkınla, filmlerde olduğu gibi böyle mızrakla filan. Zıpkının ucunu sivriltecek bıçağımız bile yok maalesef. Kalın uçlu bir sopa zıpkın değil, uzun bir sopa olur sadece. Ya da pankart değmiş. Neyse yine de bakalım abi, belki balık avlayabileceğimiz uygun bir kıyı bulabiliriz. Öyle olmayacak muhabbetin abi, vazgeçelim, çok yorucu. Saatlerdir uğraşıyoruz, bir tane bile balık tutamadık. İyi, git sen kurbağalara talim et o zaman. Nasıl çiğ çiğ yiyeceksen. Tamam devam edelim. Abi, tuttuğumuz balıkları nasıl yiyeceğiz? Tabii tutarsak. Fırına verelim ya da boğulama yaptırırız. Dalga geçme abi ya. Sen de manyak manyak sorular sorma ya Cihangir. Nasıl yiyeceğimizi var mı? Tabii ki çiğ çiğ yiyeceğiz. Ben daha önce çiğ balık yemedim abi. Bak eğer tadı kötü bir şeyse avlamak için boşuna saatlerimizi harcamayalım. Belki de çok güzel oluyordur. İnsanlık boşu boşuna pişirmek suretiyle lezzetten mahrum kalmıştır. Fena mı? Bir buluş yapmış oluruz. Bu buluşumuzu da sata sata köşe oluruz. Tabii buradan kurtulabilirsin. Köşe oluruz ha? Muhabbetin abi, o zaman kazandığımız paralarla da ilk işimiz güzel bir balık kızartması yapmak olacak ha. Evet ama köşe olabilmek için önce biraz balık tutmamız lazım. Hadi gel, atla buraya, gel çabuk. Ben demiştim muhabbetin abi, vazgeçelim demiştim. Bir şey tutamayacağız demiştim. Ne zaman demiştin lan? Dememiş miydim? Hep olumsuz bir adam olduğun için bütün olumsuzlukları önceden tahmin ettiğini sanıyorsun. Oğlum, benim yakalayıp kumlara attığım balıklara iyi sahip olsaydın da kaçırmasaydın tekrar suya. Bir sürü balık tutmuştum. Ne yapayım abi, belki ısırırlar diye elimden tutamadım. İyi, açlıktan ölelim o zaman buralarda. Abi, şu taraftaki çamurla bir gidelim istersen. Çamur banyosunun açlığı unutturduğu henüz bilimsel olarak ispatlanamadığı Cihangir. Hayır abi, belki birkaç tane kurbağa buluruz. Ya fena fikir değil ama hiç içim almıyor yani. Ah, Cihangir, hemen saklanmalıyız. İyi abi, yoksa yerliler mi geliyor? Hayır hayır, bir tane ayı bize doğru geliyor. Ayı ne arar burada Muhabbettin abi, Allah'ını seversen iyi bak şuna. Ne bileyim oğlum, köprüdeki görevinden emekli olmuş herhalde. Ya da dayı denmek artık sıktı kendisine herhalde. Ayı. Muhabbettin abi, eğer üstümüze falan gelirse dayı diyelim, tamam mı? Çabuk şu tarafa kaçalım çabuk. Ayılar insan yer mi abi? Okulda tehlikeli bir hayvan olduğu öğretilmişti bize. O zaman hızlı kaçalım abi. Yavaş. Bizi fark etmedi. Şu ağaca çıkalım. Burası değil mi? Çabuk. Tamam. Evet, biraz daha yükseğe. Cihangir, biraz daha yükseğe. Buralara kadar çıkamaz. Duralım abi. Şuna bak. Bir tane bile balık avlayama. Bir de gel ayılarla uğraş. Bu ayı buraya kadar nasıl gelmiş olabilir abi? Buralar ayılara göre yerler değil ki. Üstelik bir ada. Şimdi efendim, güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Bence bu ayı sirk hayvanlarını taşırken batmış bir gemi nedeniyle buralara kadar gelmiş olabilir. Bak, acıdım şimdi garibana. Bahtsız bir ayıymış abi. Sanki biz çok iyi durumdayız. Unumuzu elemiş, elimizi asmışız. Ayı bu tarafa doğru geliyor Muhabbettin abi. Buraya kadar tırmanamaz değil mi? Belki tırmanabilir ama Tamam, sustum abi. Bak. Bizi fark etmedi, gidiyor. Bizim balık avladığımız yere doğru gidiyor. Ne yapacak acaba? Suya iniyor. Elini suya vurarak ne yapıyor öyle abi? Tokat antrenmanı yapıyor olabilir mi? Kime vurmak için? Bir adada ondan başka kim varsa. Yani bize mi? Eyvah! Sakin ol, şaka yaptım. Bir belgeselde görmüştüm. Ayılar böyle balık avlıyor. Evet, vurarak kumsala atıyor balıkları. Ayı işi biliyor abi. Evet biliyor. Yine de burada aç Fenerbahçe Galatasaray maçını izlemek düşüyor. Bir dakika Muhabbettin abi. Aklıma bir şey geldi. Bizi fark etmedi demiştin değil mi? Evet. Gördüm ki. Sinsice yaklaşsak yanına. Hayret lan. Hangi dağda kurt faili meçhule gitti? Bu ne cesaret? Ne diyorsun başkan? Başkan olaraktan? Kabul edebilirim. Peki inelim o zaman. Hadi o zaman atla aşağı. Niye önce sen inmiyorsun Muhabbettin abi? Sen bana göre daha aşağıdasın. Hiyerarşik olarak üstündeyim ama merak etme, ben sana yol veririm. Sen aşağı in, başkan yardımcısı olarak gerekli kontrolleri yap. Eğer ortam uygunsa ben de başkan olarak teşrif edeyim. Şey olur mu sayın başkan? Önce büyükler, bu şeref sana ait lütfen. Bir dakika efendim, istirham ederim. Hem fikri ortaya atanın işe öncülük etmesi iş verimliliğini artırır. Bilimsel bir tespit bu. Ben kitaplarda böyle bir şey okuduğumu hatırlamıyorum Muhabbettin abi. Normaldir, benim kitabım daha piyasaya çıkmadı çünkü. Uzatmayalım. Üç deyince birlikte atlıyoruz, tamam mı? Tamam. Bir. Bir 25. Bir 50. Bir 75. Atlamaya niyetim yok desene abi. Çok tehlikeli Cihangir. Eğer hayvan bizi fark ederse hayatımızın en uzun maratonunu koşmak zorunda kalabiliriz. Ben de bugün aksi gibi antrenmansızım, biliyor musun? Biraz şöyle formuma geleyim de ondan sonra geleyim ha. Ne dersin sayın başkan vekilim? Ne olur abi inelim. Bir şans, eğer bunu denemezsek birlikte açlıktan öleceğiz. Çamurluktaki kurbağalar da fena değildi ama inelim bakalım. Sıra bende. Şu balığı da alayım, tamamdır. Evet, hadi gidelim Muhabbettin abi. Dikkat et, başını kaldırma. Hadi bu taraftan. Tamam, burası iyi abi. Abi, sayın başkan, şimdi biz bu balıkları çalıyoruz ya ayıdan. Acaba haram oluyor mu? Bilmiyorum Cihangir. Bir kurtulalım da hocalara sorarız. Bana bak Cihangir. Ayılar pek salak hayvanlar değildir. Boşuna köprüleri layık görmemişler onlara. Avladığı balıkları çaldığımızı bir anlarsa halimiz harap valla. Daha ne kadar devam edeceğiz böyle bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum abi. Sorun sadece bu değil. Geceleri kalacak bir yerde bulmamız lazım. Bildiğin iyi bir 3. sınıf otel var Cihangir. İstersen seni götürebilirim. Dalga geçme abi ya. Geceleri bir gözü açık uyuyorum, standby konumunda yani. Ne olur ne olmaz diye. Haklısın da ne yapabiliriz ki? Sayın başkan, etrafına bir baksana. Arsa bedava, malzeme bedava, her taraf imara açık. Küçük bir kulübe yapabiliriz mesela. Nasıl? Şurada yapım için içi boş boru şeklinde bitkiler var, görüyor musun? Kim lan o ıssız adada hemencecik bir ev yapma, kulübe yapma filmlerini çeken yönetmenler? Şuna bak, şu halimize bak. Kaç saattir iki boruyu tutturmaya uğraşıyoruz, çivi bile yok. Abi bunların kabukları soyulunca ip olabiliyor. Küçükken dedemler bundan urgan yapardı, oradan hatırlıyorum. Ay aklınla bin yaşa şey, hafızanla. Olmuyor işte Cihangir, çatıyı bir türlü oturtamıyoruz. Şimdi böyle oturalım, sonra bir usta bulur yaptırırız Sayın Başkan. Yavaş yavaş, tamahkar olmamak lazım. Ne diyorsun oğlum ya? Of. Diyorum ki Cihangir, bu yaptıklarımızı ev olarak kullanamayacağımız anlaşıldı çünkü üstü açık bir ev, ev olmaz yani. Ama bunları sal olarak kullanabiliriz. Issız adaya düşme geleneğinde böyle bir racon var biliyorsun. Nasıl? Yani aradan haftalar geçtikten sonra bu konuda hiçbir bilgisi olmasa da her ıssız ada sakini bir sal yapabiliyor ve adadan ayrılıyor. Açık denizlere yelken açıyor. Bu adaya kazık çakacak değiliz ya, kazık kalacak değiliz ya oğlum. Bak hakikaten doğru abi. Tamam, hemen sal yapım çalışmalarını başlatmamız lazım. Evet, işte bir sal yaptık. Demek ki yapılabiliyormuş Cihangir. Ben üşümeye başladım Muhabbettin abi. Tabii üşüyeceksin oğlum, elbiselerin yok üstünde. Onlardan yelken yaptık, görmüyor musun? Ben üşüyorum ayrıca. Peki Sayın Başkan, yolumuzu nasıl bulacağız okyanusta? Bildiğim iyi bir harita mühendisi var. Oğlum deli deli konuşup beni çileden çıkarma ya. Sanki harita olsa denizde onu kullanmasını bileceğiz. Peki nasıl bulacağız yolumuzu? İş sal yapıp üstüne binmekle bitmiyor ki. Ne demişler, sonra sonra Bağdat Limanı bulunur. Kime soracağız abi koca okyanusta, köpek balıklarına mı? Onlar bizi yeme dışında ağızlarını açmıyorlar ki. Yola bir çıkalım Cihangir Allah kerim. Issız adalarda unutulup gitmek daha mı iyi sanki? Uzaktan bir gemi bile geçmiyor baksana. Anlaşılan kendi çabamızla kurtulacağız. Başka bir çare impossible yani. Evet. İşte karadan ayrılıyoruz abi. Hadi rastgele. Vira bismillah. Uzun ve uçsuz bucaksız deniz yolculuğunda kahramanlarımızı ne bekliyor? Bu şimdilik bir sır. Alem sır olmuş kardeşim ya. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.